Diagnosteo to suplement diety, który zawiera naturalny wapń z alg atlantyckich, wysoką dawkę witaminy D3 oraz witaminę K2-MK7. Takie kompleksowe połączenie nazywane jest trójkątem dla zdrowych kości. Moleki Nosteo? Tak, warto go stosować, by nie dać się złamać. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 14 stycznia, minęła godzina 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. W Parlamencie Europejskim odbędzie się jutro debata na temat fałszowania historii II wojny światowej przez Rosję. To odpowiedź na ostatnie wypowiedzi Władimira Putina. Dobrze, że to właśnie Unia Europejska, że to Europarlament będzie dawał odpór tym rosyjskim kłamstwom. Rozmowy płacowe w Polskiej Grupie Górniczej przerwane do końca miesiąca. Zamek Królewski w Warszawie podsumował rok wazowski. Sukces frekwencyjny jest ogromny. Debata na temat fałszowania historii II wojny światowej odbędzie się jutro w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Powodem są ostatnie wypowiedzi rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który umniejszał rolę paktu Ribbentrop-Mołotow i przypisywał Polsce współodpowiedzialność za wywołanie wojny. O szczegółach Karol Surówka. Temat fałszowania historii przez Rosję został dopisany do porządku obrad w ostatnich dniach na wniosek europejskich ludowców. Zorganizowanie dyskusji w tej sprawie poparła jednomyślnie konferencja przewodniczących Parlamentu Europejskiego. Andrzej Halicki, europoseł PO, zwraca uwagę, że do debaty zapisali się nie tylko politycy z Europy Środkowej, ale też z Niemiec, Francji czy Hiszpanii. Wspólna odpowiedź, taka solidarna odpowiedź jest tym, czego Putin się być może nie spodziewał, atakując Polskę. Myślę, że jest ona osamotniona. Zdaniem Ryszarda Czarneckiego z Prawa i Sprawiedliwości reakcja Unii na słowa Władimira Putina pokazuje, że Rosja przegrywa po politycznym ataku na Polskę. Dobrze, że to właśnie Unia Europejska, że to Europarlament będzie dawał odpór tym rosyjskim kłamstwom i obrażaniu pamięci Polaków. Parlament Europejski przegłosował we wrześniu rezolucję, w której potępia pakt Ribbentrop-Mołotow i przypomina bohaterstwo tych, którzy przeciwstawiali się totalitaryzmowi. Nad dokumentem pracowali politycy z wielu krajów i różnych opcji politycznych. Ze Strasburga, Karol Surówka, Polskie Radio. Jedna osoba zginęła, a 6 zostało rannych w wyniku eksplozji w fabryce chemicznej w północno-wschodniej prowincji Tarragona w Hiszpanii. Poinformowało kilka hiszpańskich mediów, w tym El Mundo i El Periodico. Władze wykluczyły to, że z zakładów mogą wydobywać toksyczne gazy, ale zaapelowały do okolicznych mieszkańców, aby nie opuszczali domów i pozamykali okna i drzwi. Rozmowy płacowe w Polskiej Grupie Górniczej bez rezultatów. Tak spotkanie podsumowuje Tomasz Głogowski, rzecznik prasowy firmy. Po przyjęciu regulaminów strony przedstawiły swoje stanowiska, podtrzymując je. Przerwa została ogłoszona na wniosek mediatora, który potrzebuje czasu, by zapoznać się z sytuacją finansową spółki. Poza wydaniem wspólnego komunikatu ani związkowcy, ani zarząd nie komentują sytuacji do czasu zakończenia sporu. Związkowcy domagają się podwyżki o 12%. Postulat ten nie został spełniony w listopadzie. Zarząd PGG zgodził się natomiast włączyć tak zwane dodatki gwarantowane do podstawy pensji, według której następnie górnikom naliczana jest nagroda roczna. Górnicy mają też otrzymywać dodatki za każdy przepracowany dzień. Rozmowy zostaną wznowione 30 stycznia. 5 wystaw, 12 koncertów, 6 sesji naukowych, 26 wykładów, otwarcie Ogrodów Dolnych i milion zwiedzających. Tak Zamek Królewski w Warszawie podsumował obchody Roku Wazowskiego. Zakończył je wernisaż wystawy Świat Polskich Wazów. Przestrzenie, ludzie, sztuka. W zeszłym roku zamek odwiedziła rekordowa liczba zwiedzających, a szczególnym zainteresowaniem cieszyła się ostatnia z ekspozycji, powiedział dyrektor instytucji Wojciech Fałkowski. Sukces frekwencyjny jest ogromny. Jeszcze dzisiaj w ostatnich godzinach trwania wystawy jest tłoczno w salach. Nie możemy przedłużyć, bo wypożyczenia z Wiednia, ze Sztokholmu, z Berlina i Monachium, one wszystkie dobiegają końca właśnie dzisiaj. Publiczność chciałaby, żeby to zostało. Rzeczywiście ogromna ilość wielbicieli historii, pasjonatów sztuki, muzyki również przechodziła na nasze imprezy przez cały rok, co nas bardzo cieszy. Na wystawę Świat Polskich Wazów, przestrzeń, ludzie, sztuka trafiło prawie 300 obiektów wypożyczonych od 77 instytucji z Polski i z zagranicy. Ideą ekspozycji było pokazanie różnych aspektów życia przedstawicieli dynastii Wazów, a także ich relacji z innymi europejskimi domami królewskimi. Obchody Roku Wazowskiego zorganizowano z okazji rocznicy ukończenia przebudowy zamku podjętej na zlecenie króla Zygmunta III Wazy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy sporo chmur i opady, głównie na północnym zachodzie i na północy kraju. Z kolei w Małopolsce i na Śląsku lokalnie pojawi się też mgła ograniczająca widzialność do 100 metrów. Jutro prawie w całym kraju zachmurzenie małe

W tym otwierającym zbiór Szafirowa Chimera utworze jest wielka siła i bogactwo, na którym kompozytor nigdy nie oszczędzał. Przenikanie duszy. Nie będę opowiadał o kolei losu Szafirowej Chimery. Gat Records wznowieniami rodzimej klasyki raz po raz sięga do archiwów kryjących wciąż sporo niespodzianek, a jego reedycje płyt od lat niedostępnych relacjonują ważne kulturowe zdarzenia. Oto rytmiczne widmo ducha. Gra rewolucjonista, kosmita, Władysław Komendarek, który zawsze ma nam coś ciekawego do opowiedzenia. We'll be right back. wciąż jeszcze widmo ducha Władysława Komendarka. Wznowioną po blisko 25 latach płytę Szafirowa Chimera wydał po raz pierwszy zasłużony X-Service, który niegdyś jako niemal jedyny inwestował w młodych artystów debiutujących w nowym gatunku muzyki. Który to rodzaj, styl i syntezatory poznawaliśmy głównie dzięki płytom z zagranicy. Starszy o 5 lat od Komendarka Vangelis był już w początkach lat 70. niekwestionowanym autorytetem. Przypomnę, rok 73, płyta Earth, kolejne świetne albumy Heaven and Hell, Albedo, Zero 39, Spirala, Bobur, China, See You Later, Soil Festivities, Po ziemskich wspaniałościach Invisible Connections i wreszcie rok 85, druga płyta po niewidzialnych połączeniach Maska. Właśnie o tym albumie dzisiaj będziemy rozmawiali. Zresztą w sposób szczątkowy, bo przecież najważniejsza pozostaje muzyka. We'll be right back. część pierwsza El muzycznego fresku Vangelisa. Aranżację rodem z suit, może nawet z symfonii. Angielski chór kameralny pod dyrekcją Gaia Pradero. Rok 85, oczywiście płyta Maska. Późniejsze wielkie albumy Direct, The City, Voices, Oceanic, El Greco, Metodea, Rosetta i rok 2019, Nocturne, fortepianowy Nocturne. I wreszcie muzyka filmowa, której w przypadku Vangelisa nie sposób pominąć. Sex Power to początek lat 70. Apokalipsa zwierząt, Ignacio, La Fête Sauvage, Opera Sauvage, Chariots of Fire. Tu Oscar za ścieżkę dźwiękową tego filmu o francuskiej olimpiadzie. Antarktyka, 1492, Conquest of Paradise, Blade Runner, Alexander, El Greco, wreszcie Blade Runner Trilogy i rok 2008, Świadectwo. Muzyka filmowa zrealizowana wspólnie z Robertem Janssonem. Powracamy do Maski, część druga, później część trzecia. Jednym słowem, wybór muzyki Vangelisa z roku 1985. Autor nieautoryzowanej biografii Vangelisa, Mark Griffin, dosłyszał się w suicie Maska wpływów Wagnera, Orfa, to w pierwszej części, a w drugiej części suity, którą Państwo teraz usłyszeli, nazywa pasją i romantycznością zapożyczoną z Malera. Słuchamy ciąg dalszy Maski, rok 1985. Przypominam, że dziś w studiu El Muzyki zwierciadło epoki. Vangelis, komendarek, komendarek Vangelis. Za sprawą zespołu Royal Ballet Company maska Vangelisa została obdarzona sugestywną choreografią. I ciekawostka dla domorosłych elektroników i miłośników starych instrumentów. Kompozytor wykorzystał sample instrumentów perkusyjnych z emulatora. Maska, część szósta. Tak kończy się sześcioczęściowa suita, a może prawie symfonia Vangelisa Papazanasiu, Maska, nagranie z roku 85. A 10 lat później X-Service Tangram wydał 10. solowy album Władysława Komendarka. Zwracam Państwa uwagę na to wydawnictwo, ponieważ do płyty była dołączona obszerna książeczka z podsumowaniem kariery artysty, jego curriculum vitae sprzed wielu, wielu lat, więc sił rzeczy skromniejsze. Natomiast Wznowiona szafirowa chimera przez GATT Rekord została uzupełniona także tekstami. I co ciekawe, również te teksty, można powiedzieć, prawie muzykologiczne Anny Piątek, zostały przetłumaczone również na język angielski. Natomiast nie zostały przetłumaczone tytuły. Szkoda, bo warto chyba, aby słuchacze zagraniczni, poznając naszego wybitnego kompozytora L-muzyki, wiedzieli, jakie są jego literackie programy towarzyszące kolejnym nagraniom. Utwór Zwierciadło Epoki, który jest mottem naszego spotkania w studiu L-muzyki, wypełni audycję do godziny 23. Niecały, tylko we fragmencie, ale mam nadzieję, że nawet te motywy wybrane z płyty wznowionej spowodują, że zechcą Państwo sięgnąć po oryginały. Zwierciadło Epoki Władysława Komendarka z płyty Szafirowa Chimera.